roku Rosji w Polsce jest słuszna, jest spóźniona. Inni politycy uważali, że nie ma się co spieszyć. Dzisiaj lider SLD Leszek Miller mówi, że to strata dla polskiej kultury, ale... W tej sytuacji politycznej nie było innego wyjścia. Nie było wyjścia, zgadza się Janusz Palikot. I oczekuję także od całej Europy Zachodniej stanowczych sankcji. Przypominam, że w Amsterdamie przebywa córka Putina. Dlaczego Holendrzy nie wydalą jej z Holandii? Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski powiedział, że polska strona została zmuszona do odłożenia roku polskiego w Rosji. To nie jest efekt polskich działań. Nie polskie działania doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. Planowany na przyszły rok rok Polski w Rosji i rok Rosji w Polsce miał być okazją do prezentacji najważniejszych osiągnięć gospodarczych, naukowych i kulturalnych. Był to jeden z elementów deklaracji podpisanej w grudniu ubiegłego roku przez ministrów Sikorskiego i Ławrowa. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Poseł Robert Tyszkiewicz pokieruje kampanią samorządową Platformy Obywatelskiej. Partia poinformowała o tym na swoim Twitterze. Dziś między innymi w tej sprawie w Warszawie spotkali się członkowie zarządu Platformy. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Piłkarskie puchary. Legia wczoraj obroniła się przed kompromitacją. Dziś walczą zespoły w eliminacjach Ligi Europejskiej. Lech Poznań już po pierwszej połowie prowadził z Nome Kalju 2-0 i tak już zostało do końca spotkania. No prawie do końca, bo Lech strzelił jeszcze jednego gola w 90 minucie i skończyło się na 3-0. Poznaniacy awansowali, choć długo wystarczyłby jeden gol Estończyków i byłoby po zawodach. Ruch Chorzów grał na wyjeździe. Dzielnie walczył z zespołem z Liechtensteinu. Dzielnie nie stracił gola. To nawet śmieszne. Nie udało się też polskiemu zespołowi strzelić zespołowi z Liechtensteinu gola. Na szczęście Ruch wygrał pierwszy mecz i uff, tu też jedna bramka zespołu Vaduz eliminowałaby Polaków. Fatalnie zaczął się mecz dla Zawiszy, który przegrywa z Waregem 0-1 już od pierwszej minuty spotkania. Początkowy gwizdek, bramka dla Belgów i klapa na razie. Po pierwszej połowie prowadzą gości 1-0. Ten wynik eliminuje Zawiszę. Remis też. Zawisza musi wygrać. Ludzie swoje, politycy swoje, działacze piłkarscy swoje. Czy wobec ostatnich wydarzeń na Ukrainie Rosja powinna organizować następne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku? To pytanie coraz częściej zadawane jest w Niemczech. Przedstawiciele Hadecji, a także Partii Zielonych zwracają uwagę, że nie powinno się organizować Mistrzostw Świata w kraju, który łamiąc prawo międzynarodowe zaanektował terytorium innego państwa. Słychać też głosy, że odebranie Rosji prawa do mundialu byłoby skuteczniejszą karą niż sankcje gospodarcze. Niemiecki rząd nie widzi jednak potrzeby zmiany lokalizacji następnego mundialu. Wicekanclerz Sigmar Gabriel powiedział, że jest zdecydowanie za wcześnie na taką dyskusję. Pomysł skrytykował też były szef Niemieckiego Związku Piłkarskiego, a obecnie członek Komitetu Wykonawczego FIFA Theo Zwanziger. Jak powiedział, bojkot w sporcie rzadko coś daje. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zbigniew Bartman od nowego sezonu będzie występował w zespole Jastrzębskiego Węgla. W ostatnim sezonie siatkarz grał w Casa Modena, z którym dotarł do półfinału Mistrzostw Włoch. I jeszcze przypomnienie kolarskiej informacji dnia. Lider Tour de France Vincenzo Nibali wygrał 18 etap. Rafał Majka finiszował trzeci i zachował koszulkę najlepszego górala. Jutro bez deszczu i burz tylko na Podlasiu i Wybrzeżu Wschodnim. Poza tym wszędzie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Termometry pokażą od 22 stopni w Zielonej Górze i nad samym morzem do 24 w Warszawie i 29 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jan Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki wspaniali goście. Dorota Fijet, nauczycielka biologii w pierwszym liceum Bednarska. Witam Panią. Dobry wieczór. Małgorzata Sikorska, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka zmian we współczesnej polskiej rodzinie. Witam. Dobry wieczór, witam. I Bartosz Marczuk, publicysta Rzeczpospolitej, a w czasie wolnym od pracy ekspert Związku Dużych Rodzin. Witam Cię. Dzień dobry, witam serdecznie. I domyślili się Państwo, będziemy rozmawiać o rodzinie polskiej. Dzieci, rodzice, ich trudne relacje, o tym będziemy mówić, ale muzycznie temat wprowadzi znany zespół. Zbudzić się z udnych snów, stłumić jęk, co w sercu wrę, wracać więc samotnie znów w barwny tłum, w to życie czcze. Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, od nich zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la la la la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la la la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Proszę Państwa, dziś w Klubie Trójki rozmawiamy o rodzinie, o dzieciach, rodzicach, o tym, czego jedni chcą od drugich i czy to dostają, co robią, jeśli nie dostają. Na przykład mogą iść do sądu. Gazeta Wyborcza opisała, TVN opowiedział historię Adama, 29-letniego pracownika szwajcarskiego banku dziś, który pozwał swoich rodziców do sądu za zmarnowane dzieciństwo, za swoją depresję, za próby samobójcze, za zniszczone zęby, za chorobę serca, za brak czułości, za zbyt niską tygodniówkę, za to, że nie miał komputera, a jak już dostał ten komputer, to mój ojciec celowo ustawił ten komputer blisko telewizora, żeby nie dało się na nim pracować. Za to wszystko pozwał rodziców Adam z Bełchatowa i chce od nich 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Nie chciałbym, żebyśmy się długo zatrzymywali przy tej sprawie. To jest reportaż, nie znamy wszystkich okoliczności sprawy. Bardzo trudno ją oceniać. Ale ja chciałbym, żebyśmy przynajmniej spróbowali może na początek odpowiedzieć na pytanie, czy to jest jakiś przełom, czy to o czymś świadczy ta historia, to znaczy, czy to będzie tak, że dorosłe dzieci, znowu mi się kojarzy piosenka, dorosłe dzieci mają żal i teraz jak mają tego żalu tak dużo, że już nie mogą z tym żyć, to idą do sądu. Tak będzie teraz w Polsce? Ja myślę, że bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, że dorosłe dzieci mogą mieć żal do swoich rodziców, nie wydaje mi się, żeby to było coś takiego nowego. To na pewno istniało wcześniej, a teraz po prostu jest jakby inny, przynajmniej w tym przypadku, jest inny sposób wyrażania tego żalu i właśnie jest zwrócenie się do sądu. Także mam wrażenie, że no, to nie jest prawdą, że teraz tak strasznie źle jest z tymi naszymi rodzinami, że większość dzieci będzie, jak już dojdzie do odpowiedniego wieku, stwierdzi, że jednak rodzice czegoś im tam nie zapewnili, za mało przytulali, komputer był nie taki i w związku z tym będą zwracać się do sądu. Pewnie to rzeczywiście nie będzie sprawa, nie wiem, tego typu sprawy nie będą się odbywały co tydzień czy co dwa tygodnie, ale może wróćmy do początku, to znaczy od kiedy ludzie zajmują się dziećmi, to znaczy tak naprawdę myślą o tym, jak wychowywać dzieci, bo to chyba nie zawsze tak było, czy zawsze było? Od samego początku ludzie zajmują się tym, przypomnijmy, że Arystoteles pisał o tym, że w ogóle nasze społeczeństwo jest oparte tak naprawdę właśnie na związku kobiety i mężczyzny, a w związku z tym, którym rodzi się dzieci, które później powstaje gmina i na końcu powstaje polis. Także od samego początku właściwie myśli naszej nowoczesnej zastanawialiśmy się, gdzie umiejscowić tę rodzinę. Oczywiście ta historia... No dobrze, ale od samego początku rodzice się zastanawiali, co to będzie, jak moje dziecko dorośnie, czy dobry zawód zdobędzie, czy... Nie, oczywiście nie. Znaczy zarówno ten przypadek tego sądu, jak i przypadek tego właśnie takiego poczucia, że dzieci mają być gwiazdami, celebrytami i później ewentualnie mają prawo rościć do rodziców, że tymi gwiazdami, celebrytami nie są. To raczej jest syndrom tutaj naszych czasów współczesnych. Ja bym się nie zgodziła z panem, że rodzice tak od początku się zajmowali dziećmi i tak się bardzo o te dzieci troszczyli, bo tak na dobrą sprawę dzieci dość długo były siłą roboczą i nikt się szczególnie nie przejmował ich emocjami. Ja też tak sobie myślę, no przecież w XIX wieku dzieci pracowały, nikt się nimi nie zajmował. W fabrykach i te jakby prawa, gdzie jakby wprowadzano pewne regulacje dotyczące pracy dzieci, no to jest właśnie XIX wiek, czy tam końcówka XVIII. Ja zawsze przypominam sobie w takich przypadkach, gdy właśnie mówimy o tym takim, że się tak wszyscy zajmowali dziećmi, znaną książkę francuskiej badaczki Elisabeth Badinter. Ona pisała to jest historia miłości macierzyńskiej. Ona pisała o tym, że tak na dobrą sprawę bardzo długo rodzice to, co robili, to w zasadzie wypychali dziecko z domu. Opisuje instytucję mamek. Matki zostawiały dzieci mamkom, wiedziały, że jest nawet mała szansa, że to dziecko przeżyje, bo warunki, w których ono u tej mamki przebywało, były naprawdę dość tragiczne. A mimo tego nie, jakby ta miłość macierzyńska na to pozwalała. Tak, poza tym, to nie, jest poza tak, tym, nie wiem, są kultury, do tej pory są takie miejsca na świecie, gdzie oznaką troski o dziecko jest na przykład wypchnięcie jak najmłodszego do domu, do szkoły z internatem, prawda? W Anglii w dawnych czasach, a do tej pory jeszcze gdzieniegdzie też to tak funkcjonuje, że czteroletnie, pięcioletnie dzieci się przenosi do szkoły z internatem i stać na to bogatych rodziców. No dobrze, tylko nie róbmy tutaj z takiego naturalnego, na takiej naturalnej pierwszej właściwie instytucji, jaka pojawiła się w naszej homo sapiens, jaką jest rodzina. Nie róbmy jakiegoś siedliska dewiacji, wypychania dzieci na siłę z domów, ponieważ oczywiście człowiek jest też po pierwsze homo economicusem i tak naprawdę to nie do końca jest tak, że zawsze dzieci były tylko i wyłącznie wypychane z domu, ponieważ one też zapewniały jakieś bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o starość. Były też siłą po drugie, roboczą. Jeżeli wrócimy do XIX wieku, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że może właśnie dzięki temu, że te dzieci mogły pracować, to w ogóle one mogły przeżyć. Jeżeli spoglądamy na demografię świata, tak, to dopiero w XIX wieku tak naprawdę mamy eksplozję demograficzną, czyli tak naprawdę do tamtej pory te dzieci w ogóle nie przeżywały, albo w ogóle nie było rodziców stać, czy nie było rodziców, rodzice nie mieli możliwości na to, żeby te dzieci przyszły na świat. I później oczywiście, że teraz z perspektywy... Dzieci rodziło się więcej, tak? Jakby chodziło o to, że mniejsza liczba dzieci dorastała do wieku znaczy, tam dorosłego. Większa była śmiertelność. Natomiast ja buntuję się przeciwko takiemu... Nie było stać. Buntuję się przeciwko takiemu myśleniu właśnie, że rodzina to jest siedlisko czegoś złego i tak naprawdę rodzice... No któż tak naprawdę niż rodzice bardziej troszczy się i kocha swoje dzieci? No właśnie, znaczy, za chwilę żebyśmy do nie dojdziemy. Doszli do takiego absurdu, do którego chcemy za pewnie chwilę gdzieś idziemy, że zaczniemy mówić, że to państwo powinno się zajmować naszymi dziećmi. Dobrze, zaraz o tym będzie. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy też zobaczyli, w którym mniej więcej miejscu pojawia się coś takiego, co teraz się określa mianem projekt dziecko. Przepraszam za użycie słowa projekt, ale no tak się mówi. To znaczy wychowanie nie jest naturalną, to o czym ty Bartek mówisz, wychowanie nie jest naturalnym procesem, w który zaangażowane są rodzice, w który zaangażowana jest szkoła, tylko to jest nauka, dziedzina wiedzy dostępna wybrańcom, ewentualnie takim osobom, które zgodzą się na przejście drastycznych kursów, które trwają od momentu, kiedy nie to, że nawet jak się zajdzie w ciążę, ale jak przyjdzie komuś do głowy, że być może będę kiedyś miała czy miał dziecko, to już powinienem się szkolić, bo to jest nauka niemalże taka jak nie wiem, jak fizyka jądrowa, bo bez tego się nie da. I to chyba jest nowe, to znaczy coś takiego, a zwłaszcza w Polsce chyba to jest nowe. To jest nowe, to jest też związane z rosnącą liczbą jedynaków. No jeżeli mamy jedno dziecko, to wtedy już jakby jesteśmy skłonni więcej w nie inwestować. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę na to, że to dotyczy pewnej grupy ludzi, których na to stać. I to zazwyczaj dotyczy właśnie pierwszego dziecka. Jak się ma więcej dzieci, to zupełnie inaczej już to się rozkłada i rodzice jakby nabierają pewnego spokoju i właśnie takie to rodzicielstwo staje się coraz bardziej, no takie naturalne. No tylko, tak, że jeżeli zwrócimy uwagę na rozkład rodzin i dzieci wychowywanych w Polsce i zdajemy sobie sprawę z tego, że połowa rodzin w Polsce ma tylko jedynaka, ja się tutaj z panią absolutnie zgadzam, że tak to właśnie wygląda. Znaczy ten tak naprawdę już przemysł, który każe nam z tego dziecka stworzyć jakiegoś takiego superbohatera, czy każe nam nie wiadomo co i jakie inwestycje poczynić, co często kończy się tak naprawdę alienackie do tego dziecka z domu, bo te dzieci po prostu w domu nie przebywają w ogóle. No to jest też efekt właśnie tej struktury demograficznej, znaczy ludzie się skupiają strasznie na tym jednaku i wtedy w niego rzeczywiście tak bardzo inwestują. A jaką rolę szkoła w tym odgrywa? Zwłaszcza szkoła dla ludzi dobrze zarabiających. Ja myślę, że może odgrywać bardzo dużą rolę. I tutaj... Choćby samo czasowanie, to znaczy dziecko przychodzi do szkoły o godzinie, nie wiem, 8-9 i wychodzi o godzinie 18. Cały dzień jest w szkole. Akurat ta szkoła, w której ja pracuję, tak nie, tak kończy, nie ma. Kończy lekcję 15:00, jeśli ktoś chce w niej zostać dłużej, to zazwyczaj są uczniowie, którzy skupili się na jakimś fakultecie i po prostu chcą tam spędzić czas. Natomiast według mnie szkoła może odgrywać bardzo dużą i to pozytywną rolę. Znaczy wydaje mi się, że część rodziców, która posyła dzieci do płatnej szkoły, robi to jednak w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i zapewnienia sobie pewnego spokoju i do pewnego stopnia nie widzę w tym nic złego. No. Oczywiście. Być może w moim wychowaniu większą rolę pełniła babcia, która była i spędzała ze mną bardzo dużo czasu po lekcjach, które kończyły się o 12:00, a teraz być może część moich uczniów nie ma babci albo nie ma z nią kontaktu i nie ma w tym nic złego, że spędza rozsądnie czas w dobrej szkole. Czyli szkoła to jest czy substytut, czy, no, coś, co wchodzi w to, co kiedyś zapewniała duża rodzina, wielopokoleniowa rodzina, to, co zapewniało podwórko? Tak, mam takie poczucie, że przynajmniej jako nauczyciel, akurat jestem nauczycielem biologii, który bardzo dużo czasu spędza ze swoimi uczniami, bo ja z nimi bardzo dużo wyjeżdżam do lasu na zajęcia terenowe, śpię z nimi na jednej podłodze, razem gotujemy obiad i często mam takie wrażenie zachowań mocno rodzinnych i bardzo wielu absolwentów naszej szkoły i ich rodziców dziękowało mi właśnie za to. To znaczy za to, że mieliśmy czas z nimi być, rozmawiać, gdy ci rodzice wiedzieli, że oni tego czasu nie mieli. Bo to tutaj chyba się wszyscy zgodzimy, że to nie jest nic złego, że rodzice chcą jak najlepiej dla swojego dziecka i na przykład jak mają do wyboru posłać dziecko do słabej szkoły publicznej, a stać ich na to, żeby posłać dziecko do lepszej szkoły prywatnej czy społecznej, no to każdy rodzic pośle do... Zwłaszcza z perspektywy kompletnie niewydolnej polskiej szkoły publicznej. No właśnie, gdzie... nie tylko polskiej. No ale umówmy się, że jednak w Polsce szkoła obowiązująca tam od 82 roku Karta Nauczyciela bardzo skutecznie powoduje, że zarówno jakość edukacji, jak i jakość też opieki, to znaczy na przykład szkoły pracujące na trzy zmiany w niżu demograficznym, to nie jest tak naprawdę wymysł samorządów, tylko to jest wymysł rządu, który narzuca tym samorządom określone standardy zatrudniania i wynagradzania nauczycieli. I w związku z tym tutaj akurat to, co mówi pani, znaczy, że ta szkoła kończy się o 15 czy 15:30, to jest tak naprawdę fajne rozwiązanie też dla rodziców i tutaj nie ma żadnego takiego zagrożenia, że to jest przegięcie, że my posyłamy te dzieci po to tylko i wyłącznie, żeby pozbyć się problemu ich wychowania. Także akurat w polskich warunkach mnie to w ogóle nie dziwi. Natomiast oczywiście no, trzeba tutaj umieć znaleźć równowagę, żeby nie popaść w taką pułapkę, że kompletnie się od tego wychowania odcinamy, a w tej chwili, tak mi się wydaje, jednak jest taka narracja właśnie, taka, że i to jest ta nieufność do rodzin, którą ja obserwuję i to jest narasta też w Polsce, że ta narracja każe mówić tak, rodzic tak naprawdę to w ogóle nie umie i nic nie wie na temat wychowania dziecka. Musi przejść jakieś, tak jak ty mówisz, super specjalistyczne kursy, super specjalistyczne przygotowanie, żeby w ogóle poradzić sobie z wychowaniem tego potomstwa. I jak wynika na przykład z badań Fundacji Mama i Tata, 30% Polaków tak naprawdę już zaczyna w to wierzyć. To znaczy oni chętnie powiedzieliby, że oni nie chcą wychowywać swoich dzieci tak naprawdę do końca, albo boją się tego, no bo mają taką narrację narzuconą, że przecież wy nic nie umiecie, wy nie wiecie tak naprawdę, jak to robić i zaczynają mówić, no to dobrze, to my poślijmy te dzieci albo do szkół, albo oddajmy ten zakres wychowania państwu. A sami co? A sami czym się zajmiemy? Znaczy ja bym się nie zgodziła z tym. Pamiętam, robiliśmy badania z matkami i tak na dobrą sprawę dla nich największy okres niepewności. To był okres, kiedy one wracały ze szpitala z takim maluchem. I to w ogóle do szkoły to było naprawdę bardzo, bardzo daleko. I później jak opowiadały o tym, jak one jakby zaczynały się czuć bezpiecznie w macierzyństwie, to wszystko przychodziło z czasem. Więc to absolutnie nie jest tak, że ten rodzic nie wie, co ma zrobić i oddaje do szkoły. I mam wrażenie, że my tutaj jakby no, odwołujemy się do jakichś idealnych czasów, których nigdy nie było. Bo jakoś nie przypominam sobie, kiedy no, my byliśmy młodzi, kiedy chodziliśmy z tym kluczem na szyi, żeby rodzice się tak nami strasznie zajmowali. To nie było źle. Tak? To nie było absolutnie źle. Oni się albo mało nami zajmowali, albo prawie w ogóle. Albo bo w ogóle nie było takiego tylko pytanie, pytanie brzmi, czy jeżeli by rodzice teraz w mieście, w normalnym mieście na przykład żyjące rodzice zajmowali się tak, jak nami się zajmowali albo nie zajmowali rodzice, jak my byśmy na to patrzyli? To znaczy, byśmy patrzyli na to jak na pewną patologię chyba. To właśnie, bo to jest jeszcze kwestia tego, że nie chodzi tylko o kwestię poświęcania czasu, tylko też o kwestię na przykład stawiania barier, czy kwestię wychowywania w dosłownym tego słowa znaczeniu. Znaczy, rzecz, prawda? Jeżeli my żyjemy w takim przeświadczeniu, że wszyscy w rodzinie są partnerami, tak? I żyjemy w takim przeświadczeniu, że stawianie dzieciom barier albo wszystko się odbywa na zasadzie negocjacji, tak ma się odbywać, no bo tak nowoczesna tutaj nam pedagogika czy nowoczesna lewica nam podpowiada, że tak to ma się odbywać, że nie wolno dzieciom wydawać żadnych nakazów, tylko że wszystko jest na zasadzie negocjowania, bo wszyscy jesteśmy partnerami w domu. Ja znowu pozwolę się nie zgodzić z panem. Akurat pisząc mój doktorat właśnie analizowałam te narracje dotyczące wychowywania i proszę mi wierzyć, że tak bardzo, jak pan powiedział, lewicowego, czy nie wiem, jakby je nazwać, liberalnego, czy nie wiem, jak byśmy jej nazwali, po nowoczesnego podejścia, tak naprawdę wcale nie ma. Nie, to ja się zgadzam. Mówi się o tym, że dzieciom trzeba wyznaczać granice. Mówi się jest taki termin, że dziecko może być takim quasi-partnerem, tak? Ono nie może być partnerem, bo ono po prostu jeszcze no, jest niedorosłe. Jakby nie można z nim przeprowadzać rozmów na pewne tematy, nie można argumentować, bo czegoś tam nie zrozumie. Więc to nie jest takie proste, że oto teraz, proszę bardzo, będziemy negocjować z niemowlakiem, albo nie wiem, z dwulatkiem, czy ma się ubrać, czy się ma nie ubrać. I nawet w tych przykazach takich eksperckich, bardzo no, medialnie popularnych, tak, superniania, tak? No, to, co ona ale proponowała, może, to może, było, może tak. Problem nie polega na tym, że tak rodziny się zachowują, tylko jest pewien, no znowu projekt, użyję tego słowa, którego nie znoszę i który kiedyś projekt to był taki rysunek, na którym można było coś sobie zaznaczyć, prawda? Teraz projekt to są te wszystkie rzeczy, które, które sobie nazywamy no właśnie tym słowem. Może to jest projekt medialny, prawda? To znaczy media nam mówią, że prawdziwa rodzina to jest taka, gdzie matka nie daje dziecku chleba z masłem, tylko się pyta, przepraszam, z masłem czy może bez masła, a może z dżemem, a może z miodem, i na koniec dzieciak nie wie, co ma jeść, bo jak ma 3 lata i się go o to pyta, to się gubi. No to, to też chyba nie jest tak. Gdzie ten proste. Projekt się znajduje? Bo tak, ja na przykład tak. się z nim nie spotykam, jednak pracuję w szkole na co dzień. No to mi pani opowie, bo może to są złudzenia. Może ja po prostu nie spotkałam się z takim projektem, choć może lepiej byłoby go nawet nazwać projektem. To znaczy on... Czyim on jest wymysłem, gdzie on funkcjonuje? Naprawdę, może za mało oglądam telewizji, ale według mnie go nie ma. W polskich rodzinach? Nie ma, jest taki sam. Naprawdę odczuwam taką samą uwagę i niepokój przychodzących do nas rodziców, jak 20 lat temu. Znaczy, jeśli mogę się wtrącić, że projekt polegający na tym, że odbiera się rodzinom pewien zakres ich wolności, jest w Polsce realizowany dość konsekwentnie i jeżeli spojrzymy na fakty, na przykład ustawę o przeciwdziałaniu przemocy z 2005 roku i tam zapisany 12 artykuł o tym, że pracownik socjalny ma prawo przyjść i odebrać dziecko rodzinie bez orzeczenia sądowego, mimo tego, że w Konstytucji mamy zapisane, że tylko i wyłącznie z takim orzeczeniem można dziecko odebrać. Jeśli spoglądamy na to, że 770 dzieci w 2013 roku zostało odebranych z naturalnych rodzin, tylko i wyłącznie ze względu na złe warunki materialne tych rodzin. Jeżeli spoglądamy na to, że rząd wysyła na siłę tak naprawdę nie do nieprzygotowanych szkół nasze 6-letnie dzieci, mówiąc nam, że mamy taki obowiązek, no to zaczynamy się zastanawiać i jeżeli spoglądamy na przykład na sprawę, nie wiem, nagłośnioną przeze mnie sprawę rodziny Bajkowskich z Krakowa, czyli na działalność RODK-ów, czyli tych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, to zaczynamy się zastanawiać. Ja oczywiście nie mówię, że to już jest w tym momencie fakt stwierdzony, ale zastanawiać się zaczynamy, czy projekt polegający na tym, że ogranicza się tak naprawdę wolność rodziny, do tego jeszcze dołóżmy na przykład przemoc ekonomiczną, tak? Czyli że Polacy na przykład muszą 40% swojego dochodu oddawać państwu, czyli urzędnikom, czyli oni wiedzą lepiej niż rodziny, na co wydawać te pieniądze. No to możemy spoglądać na to w perspektywie pewnego procesu. Procesu polegającego na tym, że coraz więcej wolności rodzin, coraz więcej tego, co w tych rodzinach tradycyjnie było ich wolnością, jest zabieranych, albo próby takie polegają na tym, żeby odbierać to i przekazywać w ręce urzędników. Znaczy ja bym absolutnie nie traktowała obniżenia wieku szkolnego jako zamach na wolność rodziny. Absolutnie w ten sposób tego nie postrzegam. Poza tym, no jeżeli ktoś bardzo się temu sprzeciwia, zawsze może dostać odroczenie i posłać dziecko do szkoły później. Ja tu raczej widzę po prostu no, pewne jakby nieuchronne zmiany związane i z demografią, i z ekonomią, i z tym, że naprawdę dzieci teraz, obserwuję chociażby swoje własne dzieci, są dobrze rozwinięte, potrafią czytać, potrafią w tym wieku, jak mają 6 lat, naprawdę są w większości przypadków gotowe, żeby pójść do szkoły. Więc absolutnie nie zgadzam się z panem, że to jest jakaś tutaj jakiś zamach na wolność rodziny. Ja myślę, że bardziej moglibyśmy się skupić na tym wątku właśnie tych ekspertów, bo to jest bardzo ciekawe. Jakby ekspertów i na przykład marketingu, no bo to też jest taki jeden z tych głosów, który nam podpowiada właśnie, czy taką, nie wiem, czy to znaczy, ma dżem, czy miód, czy coś innego. Tak? Jedna uwaga, bo pani mówi, że nie widzi pani projektu. To znaczy, rzecz polega na tym, że to nie jest takie proste, żeby złapać, że tak powiem, za rękę i powiedzieć tutaj. Tak, ale na przykład tutaj. W tym, co pan mówił, można my teraz wyjść ze studia i uważać, że pan właśnie przedstawił nam jakiś projekt, czy jakąś spiskowość. To znaczy, to, wszystkim, to że prawda? Państwo ingeruje w według życie mnie rodzin. Rozmowa w ten sposób o tym staje się zaczątkiem jakiegoś być może projektu, który ktoś zaraz z tego zrobi. To znaczy to, że państwo zabiera rodzinom dzieci, zabiera dzieci rodzinom, które są biedne ze względu na to, że są biedne, no to jest fakt niestety. Tak, to jest znaczy, konkret, chyba się to nie odnosi do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ja przedstawiłem tylko i wyłącznie fakty. Ja nie mówiłem tutaj o swoich intencjach. Ja mówiłem o faktach, które podaje w dodatku rząd. Znaczy, to nie jest żadna wiedza tajemna. To znaczy, to jest... Mówimy o nazwijmy to ograniczaniu wpływu rodziców na wychowanie dzieci. To jest jakby ogólny temat. I to ograniczanie... Bartosz sugeruje, idzie bardzo silnie od strony państwa. Bardzo dobrze, porozmawiajmy na temat specjalistów i tych, którzy na przykład próbują, bo znowu możemy zadać pytanie, kto to są ci specjaliści, prawda? No ci specjaliści to są media, ci specjaliści to są psychologowie medialni, którzy mówią w jaki sposób należy wychowywać i jak przytulać, żeby było prawidłowo, a jak dziecko, znaczy ojciec czy matka, która ogląda telewizję i akurat tak nie przytula, jak jest pokazane, być może zacznie się zastanawiać, zaraz, hola, czy przypadkiem ja coś złego nie robię? Może ja krzywdzę swoje dziecko? I jeśli można, tylko słówko, bo panie... To nie jest abstrakcyjne, to o czym mówię, z tym, co, o czym mówi Darek. To znaczy, budowanie takiego konstruktu, że rodzina, czy jest pewna nieufność do rodziny i przekazywanie tego, co tam w tej rodzinie ma się dziać państwu, tak? Czyli jest tożsame tak naprawdę później z kolejną narracją, to znaczy wy rodzice niespecjalnie umiecie zająć się swoimi dziećmi i w związku z tego potrzebujecie do tego specjalistów. I tak naprawdę tu też ważny jest wątek, o czym pani wspomniała, też merkantylny, bo pytanie jest takie, czy to nie jest też pewne działanie ekonomiczne, to znaczy czy rynek też nie podchwycił tego i nie wykorzystuje właśnie na przykład tego, że mamy mnóstwo tych jedynaków, że ci ludzie rzeczywiście się zaczynają zastanawiać, no jak nie wychowam tego super hero dziecka, no to i muszę pójść i faktycznie korzystać z różnych porad. Ja myślę, że musimy jednak pamiętać o tym, że eksperci pojawiają się w bardzo wielu różnych dziedzinach naszego życia i to nie jest tak, że oni dybią na rodzinę i zagrażają tej rodzinie i chcą odbierać rodzicom ich kompetencje. My po prostu w takim świecie żyjemy, że chcemy zasięgać informacji od ekspertów naprawdę w bardzo, bardzo wielu tematach, bo się po prostu na tym nie znamy albo myślimy, że się nie znamy. Tak samo marketing... A myśli pani, że to nie jest, niebezpieczne albo to nie ogranicza naszego, nie wiem, poczucia samodzielności, ujmując rzecz najprościej? Tak, z tych rozmów z matkami, które przeprowadzałam już wiele razy, wynikała ich taka duża bezsilność. One rzeczywiście czuły się bezsilne, czuły się zagubione, ale tak jak mówiłam wcześniej, to był ten pierwszy moment. To naprawdę one później okrzepły w macierzyństwie, a już jeśli miały kolejne dzieci, to już mówiły, że tak naprawdę one nikogo nie słuchają, bo one dobrze wiedzą, co mają robić i co jest dobre. Natomiast to, co je bardzo denerwowało, to była presja właśnie może nie tyle ze strony ekspertów, czy tam o państwie to w ogóle nikt nie wspominał. Nie wiem, jakoś nikomu to nie przyszło do głowy. Natomiast denerwowały je na przykład celebrytki, które mają dzieci. To, jak one są przedstawiane, że one są przedstawiane, wychodzą ze szpitala, 2 tygodnie po porodzie, mają świetne figury, opowiadają w wywiadach, jak to macierzyństwo im dużo dało i jakie to są tylko radości i to jest w zasadzie no, ta jasna strona macierzyństwa. To na przykład kobiety bardzo denerwowało, bo one potem mówiły, no dobrze, no ale ja nie mam takiej świetnej figury i nie wiem, to macierzyństwo mnie męczy i czasami mam dosyć tego i mam dosyć swojego dziecka i to wszystko mnie wkurza i miały takie przekonanie, że no nie mogą o tym powiedzieć. To było dla nich największym problemem. Bardzo dużo się już zmienia. Jest coraz więcej książek pisanych przez matki na przykład, które właśnie opisują tą taką ciemną stronę macierzyństwa, więc ten głos jest jakby dopuszczony. Natomiast... Małgorzata Sikorska, Bartosz Marczuk, Dorota Fiet to nasi goście dzisiaj w Klubie Trójki. Bardzo proszę dzwonić 22 i 7 trójek albo pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Pani Doroto, a to porozmawiajmy o tych dzieciach. Czy one są czy one, wychodząc, nie wiem, z tych już takich nowych rodzin, tych rodzin, o których mówimy, które pojawiły się w Polsce po 89 roku, czy one są samodzielne? Czego one oczekują od życia? Czy to jest, czy pokazuje to jakikolwiek wpływ na przykład tych działań marketingowych powoduje zmiany w nich? Myślę, że powoduje. To znaczy powoduje w nas wszystkich taki większy niepokój. I myślę, że zawsze dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa. I też tak jak pan na samym początku wspomniał o tym reportażu, który opowiadał o pewnej dziwnej, nietypowej jednak sytuacji, to ja pomyślałam sobie, bardzo dobrze, będziemy rozmawiać o tym, że dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, pewnej przewidywalności, pewnej akceptacji. I ten reportaż był właśnie o człowieku, który tego nie dostał. Więc nie chodzi o to, żeby nagłaśniać sprawę, teraz pozwijmy naszych złych rodziców do sądu, ale o tym, żeby w ogóle się zastanowić, jakie są takie podstawowe oczekiwania dzieci. I ale... ja mam wrażenie, że zawsze to samo i to znaczy to, co się spotyka z taką największą jakąś życzliwością ze strony moich uczniów, to jest właśnie poświęcony im czas, akceptacja, uwaga, rozmowa i też chyba tego im, jeżeli wyczuwamy, że uczniowi czegoś brakuje, temu człowiekowi, z którym jesteśmy, brakuje, to właśnie bardzo często tego, czyli po prostu czasu i akceptacji. I czasem jeśli rodzice nas pytają, co robić, niech pani Dorota, niech nam pani poradzi, ja zazwyczaj wracam właśnie do tych według mnie źródeł. Ja jestem biologiem, ja mam też takie może podejście trochę biologiczne, to znaczy takich podstawowych potrzeb, poczucia bezpieczeństwa, zaspokajania jakichś takich podstawowych emocji. I według mnie na tym można bardzo dużo zbudować. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Irena. Pozwolę sobie zabrać głos, jako że bardzo pilnie się wsłuchuję w Państwa audycję, która jest dla mnie też i troszeczkę poruszająca. Dlatego, że mówi się o tym, że ile to możemy swojemu dziecku dać wówczas, kiedy to będziemy bardzo świadomi wszystkiego, jak to celebryci i wielu specjalistów jest w stanie nam powiedzieć, co powinniśmy robić. Tylko bardzo mało mówi się o tym, że dziecko to jest żywą istotą, że ono przychodząc na świat już ma jak gdyby skonstruowaną przez anatomię formę, w której musi uczestniczyć. Inaczej mówiąc, rozwija się. Wszystkie czynniki zewnętrzne wpływają na jego rozwój, bo ono musi być też w pewnym ograniczeniu, bo ono musi wiedzieć, co jest dobre, a co złe, bo na przykład może upaść, może sobie zrobić krzywdę, nie może tego dotknąć, bo to jest zagrożeniem dla niego. Dlatego mówiąc o tym, że rodzic nie potrafi, to tylko tak się może na odległość wydawać. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy z dzieckiem, widzimy jego zachowania, jego rozwój, my możemy dopiero powiedzieć o tym, na ile nasza opieka jest dla niego potrzebna. I bardzo ważne jest wychowanie dziecka, żebyśmy mieli czas dla niego, żebyśmy umieli dziecku przekazywać nie bardzo wysokie tonacje w sensie wiedzy, ale właśnie te niskie tonacje na poziomie dziecka. Dziękuję, dziękuję pani bardzo. Bardzo ciekawy głos, który mówi o tym, że w zasadzie większość z nas potrafi wychować dziecko, jak się będzie na nie patrzyło i jak będzie je kochało. Taka jest mniej więcej i poświęcała teza. Jej czas. I poświęcała to, co pani Dorota powiedziała, to jest bardzo ważne. Ja mam takie doświadczenie własne, to znaczy miałam kochających się rodziców i na przykład mój ojciec był człowiekiem, który wyrósł z wojny, wychował się bez ojca, który zginął w czasie wojny, a matka zarabiała na utrzymanie całej rodziny. I potem posiadł jedyną córkę, czyli mnie. I tak właśnie dzisiaj przed audycją się zastanawiałam, co dobrego dostałam od niego. Od człowieka, który też bardzo dużo pracował, bardzo dużo wyjeżdżał. Mianowicie właśnie uwagę w tym zakresie, w którym on czuł się bezpiecznie. On na przykład kochał sport. I po prostu nie wiedział, co robić pewnie z małą dziewczynką w domu, w którym nigdy nie było małych dziewczynek. Po prostu zabierał mnie na tenisa, na ryby, na narty, pograć w piłkę i czuję wielką wdzięczność. To było naturalne, to było takie zwyczajne. I dawało poczucie bezpieczeństwa. Jeśli mogę się wtrącić, to właśnie wracamy tak naprawdę do początku i tutaj się z panią, która dzwoniła, absolutnie zgadzam. To znaczy Z definicji co do zasady tak naprawdę rodzice najlepiej wiedzą, co jest dla, co jest dobre dla ich dzieci, i to rodzice najbardziej kochają swoje dzieci. Także no trudno tutaj właśnie pogodzić się z taką narracją, że trzeba ich wiecznie edukować, upominać, doszkalać, tak? bo nie są ten. Druga sprawa to jest to, co też pani telefonicznie poruszyła, ale również o czym mówi pani Dorota. Tak, tak, to jest prawda, czas jest tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaką możemy dać. Znaczy poświęcenie uwagi na to, na czym zależy naszym dzieciom. I trzecia rzecz, którą chciałbym tu poruszyć, może to będzie nowy wątek, to jest, czy my, bo my faktycznie żyjemy w dość specyficznym momencie w Polsce. Znaczy ten okres transformacji był faktycznie takim czasem kompletnego przetransferowania się różnych postaw, ale również i tutaj pewnie może pani z Instytutu Socjologii, może to będą pewnie badania, jednak to nasze pokolenie właśnie tych ludzi, którzy się wtedy dorabiali, ono wpadło w taki ciąg właśnie tylko i wyłącznie pracy, pracy, pracy, wysyłania tych dzieci na te wszystkie korepetycje. I teraz ciekawi mnie pytanie, czy jest tak, że w tej chwili ten trend się zaczyna odwracać? To znaczy, czy rodzice rzeczywiście zdali sobie w pewnym momencie sprawę, że ten czas poświęcony dzieciom i tak naprawdę to, żeby oni byli w tych domach i żeby oni tymi dziećmi się zajmowali, to jest to, co mogą tak naprawdę najlepszego dać. Ja może, bo tak pan powiedział, że jakieś badania, więc czuję się tutaj zobowiązana, żeby o jakichś wynikach badań powiedzieć. I przypominały mi się badania z młodzieżą, czyli właśnie z tymi, no moglibyśmy powiedzieć, dziećmi tego zapracowanego pokolenia. Tak. I co jest fascynujące? Otóż ta młodzież nie buntuje się. Jak się ich pyta o taką wizję idealnej rodziny, którą oni by chcieli mieć, to tak na dobrą sprawę oni opowiadają właśnie o swoich rodzicach, tylko że są na takim wyższym poziomie ekonomicznym, bo jak jest mieszkanie, to oni mówią, żeby domek chcieli mieć, tak? Jak tam jeden samochód, to by chcieli mieć dwa. Ale w tych młodych ludziach nie ma buntu, rodzice są autorytetami, więc mam wrażenie, że no tak jak pan tutaj przedstawiał te dzikie czasy transformacji, no jakoś to nie zrobiło aż takiego strasznego uszczerbku na tych młodych ludziach. No, ja z kolei znam badania, w których młodzi ludzie mówią o tym, że nie chcą już pracować tak jak Nie chcą pracować, ale chodzi mi o to, że nie ma buntu w stosunku jakby do swoich rodziców, tak? Mhm. Że oni, no, bardzo wiele osób mówi, że to są właśnie autorytety dla nich. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Dobry wieczór, Tadeusz z Leszna. Ja telegraficznie tylko, tak, mam już osobiste duże doświadczenie i nie będę o tym mówił. Jakimi narodami i państwami są Szwecja, Anglia, na przykład jeszcze Austria, Szwajcaria w wyniku stosowanej tam edukacji? I tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających i kochaną moją trójkę. Dziękujemy bardzo. To było retoryczne pytanie. Ja się nie podejmuję odpowiedzieć. Mieszkałem długo w Anglii. Tak samo znakomitymi jak Polska ze swoją znakomitą edukacją. Tak, no, pewnie są dobrze rodzice się. Pan wymienił bardzo różne kraje z bardzo różną edukacją i różnym modelem edukacji. Pani opowiedziała o swoim wspaniałym ojcu i o swojej rodzinie, ale ja chciałbym też powiedzieć, że pewnie jest tak, że wszyscy i jako rodzice, i jako dzieci wiemy, że rodzice popełniają błędy i że te błędy są nieodłączną częścią wychowania. I bardzo dobrze, jeżeli pani nie ma takiego miejsca w sobie, które gdzieś no jest jakaś zadra, jest jakieś coś, co nosimy w sercu i do czego wracamy i co jest negatywnym stosunkiem naszym, do naszych rodziców, ale pewnie większość ludzi jednak to ma. I też chyba, i to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie właśnie jako rodzice zaakceptować, że pewne rzeczy nam nie będą wychodziły i że to jest naturalne, że to jest normalne? Czy ja mam wrażenie, że to jest właśnie problem, że w momencie, kiedy wiele osób no, chce być takimi doskonałymi rodzicami, to tutaj oni nie dają sobie prawa do popełniania błędu. I to jest dla nich trudna sytuacja, taka emocjonalna i, no, i dla dzieci później też, bo ta relacja staje się jakaś taka właśnie za bardzo profesjonalna. Także to może być problem. To jest właśnie to, wracamy znowu do tych ekspertów, tak, którzy no, wracamy do ekspertów i niestety wracamy do państwa. To znaczy to, ja wiem, że panie chcą odłączyć te dwie sprawy, ale mi się zdaje, że Ja bym się chyba tutaj z Bartkiem zgodził bardziej, że jest taki moment, kiedy państwo mówi, słuchaj, jak ty nie do końca jesteś gotowy, to my ci powiemy, jak ty to powinieneś robić, a jeżeli nie będziesz robił tak, jak my chcemy, to, to mogą cię spotkać... No choćby w kwestii na przykład odbierania dzieci osobom ubogim. I jeszcze, gdybym mógł się wtrącić, no między innymi właśnie w ustawie, która jest już w swojej tytule ma ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ja wspomniałem o tym szybciutko, ale jeszcze raz wytłumaczę, że daliśmy prawo pracownikowi socjalnemu przyjścia do domu i zabrania z tego domu z jakimś zespołem interdyscyplinarnym czy z policją bez orzeczenia sądu dziecka poza tę rodzinę. Mimo tego, że w Konstytucji mamy zapisane, że może władza rodzicielska być ograniczona wyłącznie przez sąd. W związku z tym postępuje taki proces pewnej nieufności do rodzin, a ja chciałbym na przykład przypomnieć, bo to jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, że biorąc pod uwagę statystyki policyjne, przemoc w rodzinie, jeżeli chodzi o odsetek tych przestępstw, od 20-25 lat utrzymuje się mniej więcej na takim samym poziomie. Oczywiście, że nie możemy abstrahować od tego, że są pewne dewiacje w rodzinach, tak? Że są dewianci też w tych rodzinach, że jest tam przemoc. Ale w tym czasie przemoc ogółem, czy w ogóle przestępstwa, liczba przestępstw wzrosły dwukrotnie. W związku z tym, dlaczego my skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, czy spychając pewien, znaczy budując pewien obraz takiej nieufności do rodziny. Ja co nie zmienia, Bartku, faktu, że możemy tak samo opowiadać, możemy powiedzieć o tym, w jaki sposób rodziców ogranicza ta sfera, o której panie mówią, czyli ten marketing rodzicielstwa, prawda? Znaczy to nie jest tak, to co pani wspomniała, to znaczy, że nie pozwalamy sobie na błąd i porażkę, że wszystko musi być sukcesem, że to w ogóle nie dotyczy tylko sprawy wychowania, tylko wszystkiego, co nas otacza, tego, jakimi jesteśmy pracownikami, jakimi jesteśmy nauczycielami. Wyglądamy, prawda? Musimy tak, być wszyscy młodzi. To wszystko jest chyba jedno, to znaczy to dotyczy po prostu w ogóle zmiany świata i sposobu jego kreowania. Mamy kolejny telefon, pani Sylwia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwia Sknurowa. Proszę państwa, chciałabym się zapytać, na jakiej grupie rówieśniczej przeprowadzaliście badania odnośnie buntu przeciwko rodzicom, tak, przeciwko temu, co się dzieje w otaczającym świecie i tak dalej? Ja odpowiem, to nie tyle, że ja przeprowadzałam te badania i poza tym nie były to jedyne badania. Takie badania robi na przykład CBOS, jest cała duża książka i wielki raport dotyczący właśnie młodzieży, postaw młodzieży, zachowań młodzieży można na stronie CBOS-u znaleźć. Wróćmy do tego poczucia winy, no bo to jest szkodliwe i uciążliwe chyba zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. To my jesteśmy w poczuciu winy, jak jesteśmy w poczuciu winy, to nie możemy być dobrymi rodzicami, prawda? Bo nie może być ktoś, kto jest nieszczęśliwy i cały czas się boi, że coś źle zrobi dobrym rodzicem. No zdecydowanie. Chyba nie powinno się dzieciom przekazywać swoich lęków. Jeśli mówiłam o poczuciu bezpieczeństwa i tak jak obserwuję swoich uczniów i ich rodziców, to rzeczywiście bardzo szkodliwe wydaje mi się to, że rodzice utrzymują się w jakichś lękach. One są związane nie tylko z wychowaniem, są związane z ich własnym życiem i z różnymi niepowodzeniami, też właśnie niemożnością sprostania różnym rzeczom, na przykład koniecznością wyjazdu za granicę zarobkowego czy związanego z karierą. I rzeczywiście, jeśli to jest jakieś takie budowane w poczuciu bezpieczeństwa wobec tego dziecka, ciągłej akceptacji tego, że jesteśmy z tobą, że wrócimy, że w tym czasie być może zajmie się tobą babcia, trochę więcej szkoła, ale jeżeli nie przekazuje się dziecku lęków, tylko jakoś w porozumieniu się to wyjaśnia, jest łatwiej. Rzeczywiście dzieci wychowywane w atmosferze lęków, ale też lęków na przykład związanych z tym, może my cię źle wychowujemy, może my zapisaliśmy cię na za małą liczbę kursów przygotowujących do matury. Ja się z tym na przykład spotykam. Może zapiszemy moje dziecko na jeszcze jeden. Bo jest pewien rodzaj paniki, który, tak mi się przynajmniej wydaje, który towarzyszy rodzicom. To znaczy on się zmniejsza wraz z ilością dzieci, które się posiada. Ale chyba taki rodzaj, pewien rodzaj niepokoju chyba ciągle z nami jest i znowu to jest zdrowe, tak? To, że się martwimy o własne dzieci. To jest naturalne. Z pewnością, tak. To jest naturalne. I jak się państwu wydaje, czy te zmiany, które zachodzą, tworzą ludzi bardziej samodzielnych, bardziej odpowiedzialnych? Znowu nie chcę konkretnie wracać do historii pana Adama z Bełchatowa, ale no jest w tym coś niezwykłego, że człowiek, który osiągnął sukces zawodowy, który ma 30 lat, dochodzi do wniosku, że ma nieudane życie i że winę za to życie ponoszą jego rodzice. Czy my wychowujemy dzieci, które będąc w wieku 30 lat i na przykład dochodząc, czy 40 lat, dochodząc do miejsca, w którym okazuje się, że nie wiem, że nie osiągnęli sukcesu zawodowego. Kogo będą obwiniać? Siebie? Czy będą świadomi tego, że nie wiem, jestem za mało utalentowany, byłem za bardzo leniwy, po prostu nie nadaję się do pewnych rzeczy. Czy będą w stanie sobie to powiedzieć, sobie uświadomić, czy będą mówić, nie, nie, to tatuś za późno przychodził, albo mama mnie nie przytulała wystarczająco. Wiadomo, że to jest łatwiejsze dla własnego zdrowia psychicznego nasze niepowodzenia tłumaczyć zewnętrznymi czynnikami. No i po prostu my mamy taką tendencję. To tak działa i dotyczy bardzo różnych sfer naszego życia. Natomiast jeżeli nam się coś udaje, no to wtedy mówimy, że to jest nasz sukces, bo ciężko pracowaliśmy i mamy talent na przykład. Także to akurat myślę, że nie jest takie wyjątkowe i nie tylko rodzin i wychowywania dzieci dotyczy i też pewnie nie jest też takie wyjątkowe. A nie zauważają państwo, że jest coraz więcej ludzi, którzy mówią, że to nie moja wina? Że mi nie wychodzi? Nie? Pani nie zauważa? Nie wiem. Znaczy, nie zauważam. A w szkole? Trudno mi powiedzieć. Na pewno narasta takie przekonanie właśnie, że coś jeszcze powinniśmy zrobić. Na przykład ja mam właśnie taki problem z uczniami, którzy rozglądają się, czy nie powinni się zapisać na jakiś kolejny kurs, kiedy według mnie po prostu powinni wziąć książkę do domu i posiedzieć i się pouczyć w tym czasie. Ale i to jest rzeczywiście problem. To znaczy, kiedy uczeń nie ma w sobie poczucia spokoju i bezpieczeństwa, że jest w dobrym miejscu, które zapewni mu taką edukację, na jaką sobie zasłużył i jakiej potrzebuje, i zaczyna się nerwowo rozglądać, ale ta nerwowość zawsze wiąże się z tym, że ktoś ją wzbudził w domu. Naprawdę, nie spotkałam się z tym, żeby uczeń sam zaczął się denerwować. Ktoś mu taki pomysł podsuwa. Słuchaj, a może tego jest za mało? Słuchaj, rozejrzyj się dookoła. I wtedy taki człowiek rzeczywiście zaczyna już być tak poddenerwowany sytuacją, że brak mu skupienia na tym, co mogłoby być dla niego najlepsze. Czyli wracamy do kwestii bezpieczeństwa i poczucia pewności siebie, którą się wynosi z domu. Tylko, że trochę jednak jest irytujące na kanwie nawet tego człowieka, no, że on tak bardzo obwinia rzeczywiście świat zewnętrzny, znaczy nasza cywilizacja i nasze wartości jednak każą nam mówić, że tak naprawdę w wielu rzeczach, czy w wielu sprawach powinniśmy, jako zwłaszcza dorośli ludzie, no jeżeli on ma 30 lat, no to jednak spojrzeć w siebie w głąb i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wystarczająco dużo sami zrobiliśmy. Nie znam dokładnie tutaj tej sprawy tego pana, natomiast no wydaje mi się, że on chyba jednak powinien bardziej nad sobą się zastanowić i no takie utyskiwanie i tutaj to, co pani mówi, znaczy przerzucanie tej odpowiedzialności na zewnątrz jest no trochę irytujące. Zbliżamy się do końca rozmowy. Jeszcze na koniec przeczytam maila, którego dostałem od pana Michała. Mam drobny żal do swoich rodziców. Byli w czasie, kiedy dorastałem, w moim wieku dorastania, byli wychowawcami w domu dziecka. Wszystkie sprawy, które dotyczyły tych dzieci, miałem na bieżąco w domu, znałem ich problemy. Moi rodzice nie znajdowali czasu na moje problemy i na moje zadry. Ale wiecie, jestem im wdzięczny za tę szkołę życia i za to, że szkołę przeżyłem jakby obok tego, na wolności, ale jednak. I jestem im wdzięczny za te dzieci, bo wyszły na ludzi, tylko dlatego, że oni w nie wierzyli. Piękne. Bardzo ładna historia na koniec naszej rozmowy. Dziękuję państwu bardzo. Dorota Fiet, nauczycielka biologii w pierwszym liceum Bednarska, Małgorzata Sikorska, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Bartosz Marczuk, publicysta Rzeczpospolitej, w czasie wolnym ekspert Związku Dużych Rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Iwanka Kunewa, Gabi Darmetko, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę i na koniec jeszcze piękna piosenka o miłości matki do syna. Thank you. objęciach moich, synku, śpisz. Kołyszę cię w miłości rytm, serce rytm, twój słodki sen otula mnie. Tyle szczęścia nie ma nikt. W ramionach moich budzisz się, bo każdej nocy czuję lęk, by nie minął nas twych oczot blask po śnie. Tak cię kocham, kocham cię, bo ty zmieniasz mnie, każdego dnia prowadzisz w nowe światy. Uczysz mnie, co to miłość bez dna, to wszystko od ciebie mam. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga, je, je, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania algierskiego samolotu, który rozbił się w Mali z ponad 100 osobami na pokładzie. Amerykanie mają nowe dowody na udział Rosji w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Lot wznawia rejsy do Izraela. Francuskie władze robią wszystko, aby odnaleźć samolot algierskich linii lotniczych, który rozbił się w Mali. Na pokładzie wśród 116 osób było 51 Francuzów. Stacjonujący w Mali żołnierze francuscy walczący w tym regionie z islamskimi terrorystami są zdania, że udało im się zlokalizować miejsce katastrofy w pobliżu miejscowości Goa. Pomogły w tym loty zwiadowcze francuskich Mirage 2000. Jednak oficjalnie Paryż nie potwierdza tego, chociaż deklaruje determinację w wyjaśnieniu okoliczności, w jakich doszło do tragedii, mówi prezydent François Hollande. W chwili, gdy ta informacja do nas dotarła, podjąłem decyzję o użyciu wszystkich naszych sił wojskowych, jakie mamy w Mali, a także środki cywilne, jakimi tam dysponujemy, do odszukania tego samolotu, który miał się rozbić w północnej części kraju. Poszukiwania będą trwały aż do skutku. Wszystko powinniśmy zrobić, by odnaleźć ten samolot. W poszukiwaniach obok Francji udział biorą także Algieria, która potwierdza, że wrak samolotu znaleziono, oraz Nigeria i Mali. Według ekspertów burza piaskowa, której starał się uniknąć pilot samolotu, nie może być wystarczającą przyczyną katastrofy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie mają wątpliwości, że Rosja wspiera prorosyjskich separatystów w ich konflikcie z Kijowem. Mamy nowe dowody na to, że Rosjanie zamierzają dostarczyć większe i potężniejsze wyrzutnie rakietowe siłom separatystycznym na Ukrainie i mamy dowody, że Rosja ostrzeliwuje artylerią ze swojego terytorium pozycje wojsk ukraińskich, mówi rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Mary Harf. Dodaje, że podstawą tych informacji są doniesienia wywiadu. Do Holandii sprowadzono już 114 ciał ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga, który został zastrzelony tydzień temu na wschodzie Ukrainy. Dziś po południu na lotnisku w Eindhoven wylądowały dwa samoloty wojskowe z kolejnymi 74 trumnami. To był już drugi transport. Pierwszy na lotnisko w Eindhoven doleciał samolot holenderskich sił powietrznych. Na swoim pokładzie wiózł ciała 30 ofiar katastrofy. Krótko po nim na horyzoncie pojawił się samolot australijski z 44 kolejnymi trumnami. Po tym, jak wyłączono silniki, jeden z wojskowych zagrał capstrzyk Last Post. Na płycie lotniska obecnych było około 200 rodzin ofiar. Nie wiedzą one, czy ciała ich bliskich były wśród tych przywiezionych w czwartek, bo o tym zdecydują dopiero eksperci podczas identyfikacji. Przy wyjeździe z lotniska na trasie karawany żałobnej ponownie ustawili się ludzie, choć było ich dużo mniej niż jeszcze w środę. Wydawało nam się dziwne być w tym mieście i nie przyjść tutaj, zwłaszcza, że znaliśmy kogoś z samolotu. Choć wielu Holendrów wciąż przeżywa ostatnią tragedię, punktem kulminacyjnym wspólnego opłakiwania zmarłych była żałoba narodowa, jaka obowiązywała w środę. W katastrofie na Ukrainie zginęło 193 Holendrów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Biegli jeszcze raz badają generała Czesława Kiszczaka pod kątem jego zdolności do udziału w procesach sądowych. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Warszawie. W ubiegłym roku rozprawy przeciwko szefowi MSW z czasów PRL-u zostały zawieszone ze względu na orzeczenie o złym stanie zdrowia. Z opinią lekarzy nie zgodził się prokurator IPN Bogusław Czerwiński, który wniósł o ponowne badania. Dziś nie krył radości. Dobrze się stało, że pierwszy krok mały, bo mały, ale został poczyniony w kierunku, aby jednak nie jedynie opatrzność zechciała spojrzeć na czyny oskarżonych, ale również sąd ziemski dałby zadośćuczynienie i poświadczyłby, jak istotnie przestawiały się czyny oskarżonych w przeszłości. Na początku 2012 roku